Przewodowy Tefal X-Force Flex za 1709 zł. Dodatkowo przy zakupie minimum dwóch wybranych produktów zgarnij rabat 150 zł za każde wydane 1000 zł. Szczegóły w regulaminie w sklepach lub na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. To trójka, jest poniedziałek, 6 maja, minęła 10. Serwis, Michał Przerwa. 34 osoby zginęły na polskich drogach w czasie majówki. Jeszcze przed wakacjami ma zostać zlikwidowane CBA. Ryszard Horowitz, światowej sławy artysta fotografik, obchodzi 85. urodziny w Szczecinie. W trakcie długiego weekendu doszło na drogach do 401 wypadków, w których zginęły 34 osoby. Poinformował o tym w TVP Info nadkomisarz Piotr Świstak z Komendy Głównej Policji. Od wtorku do niedzieli odnotowaliśmy 401 wypadków, w których niestety śmierć poniosły 34 osoby, a 460 zostało rannych. Zatrzymaliśmy ponad 1800 nietrzeźwy kierujących. Policja niezmiennie apeluje o ostrożną jazdę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Rząd chce zlikwidować Centralne Biuro Antykorupcyjne jeszcze przed wakacjami. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapowiada w programie Trzecim Polskiego Radia, że do tego czasu będzie uchwalona ustawa likwidująca CBA. W służbach prowadzony jest obecnie audyt, ale jak poinformował minister Siemoniak, jego wyniki będą tajne. Opinia publiczna pozna jedynie część efektów kontroli. Są rzeczy, które pokazują dużo prywaty, upartyjnienia, kwestie Pegasusa, kasierki wynoszącej pieniądze, braku procedur. A kiedy ten audyt zostanie ujawniony? Nie zostanie ujawniony w całości oczywiście, bo tam jest dużo kwestii operacyjnych, których nie można ujawnić. Natomiast na Kolegium Służb Specjalnych w ubiegły wtorek przedstawiłem pewne informacje. Planujemy następne kolegium, gdzie szerzej ten audyt przedstawimy. Potem Komisja Służb Specjalnych, a potem ustalimy, co przekazujemy z tego opinii publicznej. Tomasz Siemoniak poinformował, że wyniki kontroli w służbach zostaną przekazane prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który sprzeciwia się likwidacji CBA. Minister wyraził nadzieję, że te ustalenia przekonają prezydenta do zmiany zdania w tej sprawie. Minionej doby ukraińskie drony zaatakowały rosyjski obwód białgorodzki. Według informacji przekazanych przez tamtejszą administrację 6 osób zginęło, a 35 odniosło obrażenia. Ukraińskie drony od początku roku niemal codziennie atakują cele na terytorium Rosji i na okupowanym przez rosyjskie wojska Krymie. Niezależny portal Meduza napisał, że do zdarzenia doszło w rejonie borysowskim obwodu białgorodzkiego. Dwa bezzałogowce uderzyły w autobus i samochód osobowy. 6 osób zginęło na miejscu, a spośród 35 rannych część jest w ciężkim stanie. Ataki dronów oraz ostrzał artyleryjski celów znajdujących się na terytorium Federacji Rosyjskiej to odwet za codzienne zbrodnie wojenne popełniane przez Rosjan na ludności cywilnej Ukrainy. Po tym, gdy ukraińska armia otrzymała nowe systemy rakietowe od Stanów Zjednoczonych, możliwe jest też uderzenie w most krymski, łączący Rosję z okupowanym Krymem. Rosyjskie media informują o znaczącym zmniejszeniu się ruchu na moście w związku z wysokim stopniem zagrożenia. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ryszard Horowitz, światowej sławy artysta fotografik, obchodzi 85. urodziny w Szczecinie. W 1959 roku wyjechał z Polski do Nowego Jorku, gdzie mieszka i pracuje do dziś. W czasie II wojny światowej mieszkał z rodziną w krakowskim getcie, był więźniem kilku obozów koncentracyjnych, znalazł się na liście Schindlera i był jednym z najmłodszych więźniów uratowanych z obozu Auschwitz-Birkenau. Należy do grona najwybitniejszych artystów fotografików na świecie, prekursorów komputerowego przetwarzania zdjęć. Ryszard Horowitz otworzył w dniu swoich 85. urodzin w galerii Poziom 4 Filharmonii w Szczecinie wystawę pod tytułem Retrospektywa najpoważniejszych dzieł z lat 1969-2022. Ten jubileusz przywołuje wspomnienia z mojej młodości, kiedy kochałem próbować wywoływać zdjęcia, powiedział Ryszard Horowitz. Mając 15-16 lat, z przyjemnością wsadzałem język do kuwet z chemikaliami i dobre to było. No, oczywiście musiałem się nauczyć sposobu wywoływania i utrwalania zdjęć, poznając chemię i bardzo często mieszając te współczynniki, kupując różnego rodzaju proszki w aptekach, ponieważ sklepy fotograficzne za moich czasów nie były pełne środków do wywoływania zdjęć. Trudno było te sprawy. Wernisaż był nie tylko spotkaniem z moją twórczością, ale także z przyjaciółmi i przede wszystkim moją niemal całą rodziną, dodał artysta. To było bardzo, bardzo wzruszające i jestem szczęśliwy, że do tego doszło i teraz należy wziąć krok do przodu i zastanowić, co będzie dalej. Wystawa prac artysty będzie dostępna do 25 sierpnia. Dorota Zamolska, Radio Szczecin. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

12 po 10, audycja Dobrego Dnia i zapowiadany w pierwszej godzinie tej audycji gość Sławomir Makaruk, Makaron. Dzień dobry, Sławko. Dzień dobry, witam państwa, witam cię. Ja ciebie też, pozwoli, że będę się zwracał się do ciebie per Makaron, bo ty tak lubisz, no prawda? Oczywiście, no w ogóle nie ma problemu. Makaron to podróżnik, nurek i organizator wielu wypraw w nieznane, współpracujący przez lata ze Wojciechem Cejrowskim podczas jego wypraw, no ale i sam organizujący niesamowite wyprawy. Sławku, z tobą można by rozmawiać na różne tematy i bardzo długo, więc ja na razie zagaję wakacyjnie. Wakacje się zbliżają, są ludzie, którzy są zmęczeni takimi kierunkami, które już odwiedzali, które są drogie, po prostu mniej atrakcyjne. Co ty byś polecał takim osobom, które się znudziły, a szukają czegoś egzotycznego, za niedużą kasę, dodajmy. Słuchaj, no za niedużą kasę, tak, to jest zawsze egzotyczne i za niedużą kasę. To trudne. Tak, nie potrafię ci nic powiedzieć na temat wyjazdów all inclusive. No wiem. Bo raz byłem tylko na takim wyjeździe dawno temu i niechcący. Natomiast jeżeli za niedużą kasę, jest takie miejsce w Europie, o którym wiele osób w ogóle nie wie, że ono jest w Europie. Mm-hmm. A jest. Mm-hmm. Ono jest w Portugalii. Ale nie w Portugalii kontynentalnej, tylko to są Azory. Wyspy na środku Atlantyku. Nieprawdopodobne wrażenie robiące, ponieważ tam jest najwyższa góra Portugalii, czyli góra Pico, na wyspie Pico. Ona ma ponad 2350 metrów, ale wystaje z morza, więc wiesz, do pokonania deniwelacja niebywała, strome podejścia. Co to znaczy deniwelacja? Deniwelacja znaczy różnica wysokości pomiędzy punktem startowym, okay, powiedzmy, i szczytem, bo może być góra, która się zaczyna na 6000 metrów na przykład na płaskowyżu, prawda? I podejścia masz z 6 do 8 2000 metrów. Ale co, nie zdobywasz jej przecież z łodzi, prawda? Nie, nie, bo wyspa jest dosyć duża, ale co chciałem powiedzieć, przez to, że tam są, że to są wulkaniczne wyspy, takie z wysokimi bardzo klifami bardzo często, to zatrzymują bardzo dużo wilgoci. I nigdzie w podróżach po świecie, ale naprawdę nigdzie, w żadnej dżungli, w żadnych jakichś takich supertropikalnych miejscach, nie spotkałem tylu odcieni zieleni, co na Azorach. To jest po prostu nieprawdopodobne. Wiesz, tam jest, bo to jest cały region, muszę się pochwalić, tak? Cały region się nazywa Makaronezja. Naprawdę? Tak. No to ty dlatego reklamujesz ten region. Tak. I to są Azory, to są Kanary, to jest Madeira, takie malutkie wyspy, które są parkiem narodowym, nie można się tam dostać, nawet jachtem, bo trzeba mieć zezwolenie, one się nazywają Ilhas Selvagen, mhm. Selvagenes, czy Selvageny po polsku, jak mówią. No, ale Azory są chyba najciekawsze z nich wszystkich. No bo Kanary to wiadomo, jest taki temat dosyć ograny i zadeptany. No, bardzo popularny, tak. Zadeptany turystycznie, aczkolwiek nawet na tej Teneryfie okupowanej przez turystów są przepiękne miejsca. Potwierdzam, jak się wjedzie w góry. Jak się wjedzie w góry, w głąb tak, Anaga, tak, głąb wyspy. Ale Azory są bez porównania ciekawsze. Mają, wiesz, super historię poza tym. Bo to są wyspy, które już tam, powiedzmy, w czasach takich historycznie, powiedzmy od XIX wieku, XVIII-XIX wiek, to są na przykład wyspy, które wydały na świat najsłynniejszych harpunników. Bo tam przemysł w pewnym momencie zrobił się przemysł połowów wielorybów był głównym w ogóle źródłem utrzymania. To już nie istnieje od wielu lat, bo połowy są w Europie w większości krajów zabronione. Ale te tradycje cały czas tam są. Ja jeszcze trafiłem do kowala, który wykuwał harpuny dla tych najbardziej znanych. I też mam takie harpuny na pamiątkę zrobione, wiesz, 100% autentyczne, no bo azorskie. Azorskie. Tak, bo to też są różne modele. I ci harpunnicy byli wykorzystywani przez floty całego świata, głównie amerykańskie z Bostonu, które pływały dawno temu na połów wielorybów, ale te tradycje też, te związki amerykańsko-azorskie są na tyle silne, że z Azorów lata samolot do Bostonu. To jest takie, wiesz, dziwne, nie? No jest no, przeciekawe. W Stanach jest duża grupa po prostu tych potomków tych ludzi. No, ale to tak, jest góra do wspinania, bo w ogóle to jest chyba, jeżeli się nie mylę, to jest 9 albo 10 wysp razem w archipelagu Azorów. No rozumiem, że jakieś promy kursują pomiędzy Słuchaj, nimi. Właśnie nie, najfajniejsze jest to, że tak, no teraz trochę podrożały no bilety do Lizbony. ale z Lizbony lata się liniami azorskimi na te wyspy i można sobie wykupić coś, co się nazywa takim biletem azorskim wcześniej, bo tego nie można wykupić na Azorach. I wtedy za stosunkowo nieduże pieniądze masz możliwość przelecenia przez 7 czy 8 wysp, a nie kupowania świetne, biletu. Czyli taki bilet lotniczy w pakiecie azorski po prostu. Tak. I każda wyspa jest trochę inna. Mnie najmniej się podoba ta wyspa, na którą większość wycieczek przyjeżdża, czyli tam, gdzie jest powiedzmy stolica Azorów, Ponta Delgada. Ale dlatego, że no, miałem szansę być na tych innych małych wyspach i to dosyć długo, bo kiedyś chyba 5 czy 6 lat temu chciałem tam zrobić film o wielorybach. Siedziałem 2 miesiące właśnie na wyspie Pico, aczkolwiek przez 2 miesiące nie miałem pogody i nie wszedłem do wody praktycznie rzecz biorąc, żeby czyli film się nie udał. Zrobić. Film się nie udał, ale pobyt się udał. Zwiedziłem wszystko, co było można. No jest... owoce morza do jedzenia, ryby, wszystko świeże. Oczywiście są też biedronki. Takie same jak u nas, tylko się inaczej nazywają. Tylko mają pewną specyfikę, bo pamiętam, że kiedyś przyszedłem do takiego sklepu, chciałem coś kupić i nic nie było. Aha. No i ale co, puste puły jak puste w Peru? Puły, tak, puste puły, trochę pogniłych pomidorów, trochę coś tam. I zacząłem się pytać, o co chodzi, a pani tak na mnie spojrzała w kasie i mówi, jak to co, sztorm. No i po prostu nic nie dojechało przez kilkanaście dni, czy tam kilka dni. No, to takie śmieszne różne rzeczy. Czyli każda z tych wysp azorskich ma pewną odrębność, tak. Jest interesująca inaczej. Inaczej. No, na Pico również rosną, znaczy na kilku wyspach są uprawiane, ale na Pico najbardziej winogrona, na wino. Tam jest taka lokalna odmiana, ona się chyba nazywa Verdelio de Pico, nie pamiętam, ale coś takiego. I to są winogrona, które na przykład uwielbiał rosyjski car. I sprowadzał sobie wina z Azorów do swoich prywatnych piwnic. Kto bogatemu zabrany? Ach, no właśnie, ale jeszcze w tamtych czasach, tak nie? Jest. To już była poważna wycieczka. No. Także Azory naprawdę polecam. Oczywiście to nie jest masowa turystyka. Są problemy z hotelami czy z zakwaterowaniem. Są, tak? Są, bo po prostu one są nieprzygotowane poza tą główną wyspą. To są dosyć nieprzygotowane, ale funkcjonują te wynajmy prywatne domów. Więc jak się ktoś wcześniej zakręci, to naprawdę może sobie zrobić super wycieczkę. To jest, no mów. Tylko uwaga, od razu mówię, tam nie ma plaż. Tam są skaliste wybrzeża, wskakuje się do wody w takich małych zatoczkach. Woda jest stosunkowo zimna, bo to środek Atlantyku, no to ale cudownie. Naprawdę... Czyli rzeźko, czyli można robić treningi pływackie. Można jak najbardziej. Wojtku, kończąc ten wątek, bo jeszcze wrócimy, pogadamy o innych kierunkach pozaeuropejskich, chciałem cię zapytać, jak długo się leci z Lizbony na Azory? To jest krótka podróż? Nie chcę skłamać, ale chyba ze 2,5 godziny. Czyli trochę się leci. Tak, bo to jest na pewno ponad 1000 mil od kontynentu. Ale ten bilet lotniczy z Lizbony, ten azorski bilet jest drogi? Jak już się... Słuchaj, byłem tam ostatni raz 2 lata temu, więc moje ceny nie są bieżące. No ale to też nie 2 dekady temu. No nie, oczywiście. Chociaż 2 dekady temu też byłem. Tak. Te harpuny wtedy przywiozłeś. Słuchaj, ja płaciłem za taką podróż z Lizbony na wyspę Pico około 130 euro. W tą i z powrotem. To w porządku. Sławomir Makaruk jest gościem audycji Dobrego Dnia. Gramy i wracamy do rozmowy z Makaronem. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. gwiazdach galaktyki. Po 10:40 wracamy do rozmowy ze Sławomirem Makarukiem Makaronem. Mieliśmy, Sławku, rozmawiać już o innych kierunkach, innych destynacjach pozaeuropejskich, ale tutaj jeszcze podczas piosenki powiedziałeś mi ciekawe rzeczy związane z Azorami, chociażby to, że to jest jedyne miejsce w Europie, gdzie rośnie herbata. No tak, i to bardzo dobra herbata. Ona jest tak tradycyjnie przygotowywana, bo maszyny są angielskie, chyba ściągnięte z Indii też. Wyglądają, jakby miały po 150 lat i być może nawet tyle mają. Także herbatę azorską polecam. Rośnie tam również kawa, ale już nie w takich plantacyjnych ilościach. Ale piłeś tę kawę azorską? Tak, tak. W porządku? Tak, tak, w porządku. Ja nie, ja wolę herbatę, więc generalnie ta herbata bardziej mnie zachwyciła. I ponieważ to jest właśnie ten obszar Makaronezji, to tam dosyć specyficzna roślinność występuje. Między innymi super ciekawe paprocie drzewiaste. Takie kilkumetrowej wysokości. Czyli taki burz delikatny? No taki, trochę jest to taka, wiesz, dżungla klimatu umiarkowanego z racji na tą wysoką wilgotność, która tam jest. A czy ty mówiłeś na miejscu, że ty masz pseudonim Makaron związany z tym Makaronezją? Nie. No dobrze, bierzemy się za bary z innymi destynacjami pozaeuropejskimi, też takimi, wiesz, no, w ograniczonym budżecie, żebyśmy z przesadnie dużo nie wydali. No słuchaj, to jest problem już teraz, dlatego że okej, to zależy, jak kto potrafi kombinować, bo to można na przykład tanimi liniami dolecieć z Warszawy do, znaczy nie z Warszawy, ale z Katowic chyba, czy z Krakowa do Omanu. Okej. Okay. Za kilkaset złotych, naprawdę. W tą i z powrotem można znaleźć podróż za 800-900 zł. Naprawdę? Tak. Byłem kiedyś w Omanie na Mistrzostwach Świata Windsurferów. Super miejsce. No, super miejsce. Tak, tak. Super miejsce. Też ciekawe, bo nie do końca, znaczy w środku kraju pustynia, ale na wybrzeżu z powodu monsunów dosyć zielono potrafi być, także jest trochę inaczej niż w tych wszystkich arabskich krajach. Ale w wakacje będzie tam potwornie gorąco. Będzie gorąco, to prawda. Prawda? Prawda. Ja tam pamiętam, że byłem pod koniec października i było nieznośne. No, ale jak chcemy uciekać poza Europę, to generalnie będzie gorąco, chyba że polecimy na Islandię, tak? No to nie będzie już tak gorąco. Polecasz to jako destynację wakacyjną? Bo dużo ja się nie lubię, ja nie lubię po prostu zimnych klimatów. Byłem, poza tym z Islandią mam takie jeszcze studenckie skojarzenia, bo pracowałem tam 2 sezony na kutrze. Bardzo dawno temu. A to ciężka robota. No właśnie, ciężka robota i w sumie mało zwiedziłem, bo byłem zajęty czym innym. No, bo na pewno jest fajnie. Zdjęcia, jak się ogląda, są genialne. Natomiast ja zawsze się staram wyjeżdżać do ciepłego. Afrykański kraj, jakiś taki, który nie będzie przesadnie gorący latem? Znajdziemy coś? Afrykański kraj, nawet jeżeli na drugą stronę przelecimy, to w ogóle będziemy mieli zimę. I w ogóle nie będzie gorąco. Ja jestem, w zeszłym roku mi się udało spędzić 6 miesięcy w Namibii, w Botswanie. Więc polecam to gorąco. No skoro byłeś tam pół roku... No właśnie, po raz kolejny zresztą, bo w Namibii jestem, wiesz, kompletnie zakochany. Dlaczego? Wiesz, ja bardzo dużo jeździłem samochodem terenowym. Nie tylko na rajdach, ale no, po prostu sprawia mi to przyjemność. Uczestnik pierwszej edycji Camel Trophy. No tak było, tak się złożyło, ale to już takie historyczne czasy dinozaurów, że chyba nawet ludzie nie wiedzą, co to pojedziemy, było. Pojedziemy, wracamy do Namibii. W każdym razie Namibia... Trzeba jechać teraz, dlatego że Namibia zostanie zadeptana. Myślę, że miesięcznie wyjeżdża 10 wycieczek z Polski, głównie samochodowych, ale nie tylko. Na szczęście wszystkie one jeżdżą, naprawdę wszystkie, jeżdżą po standardowej trasie i standardowych atrakcjach, które tam są. Jest firma prowadzona przez Polaka, mieszkającego tam, który robi trochę więcej. No z racji tego, że tam mieszka, to po prostu więcej wie. Zjeżdża na bok. Tak, i to polecam, ale Namibia jest fajna dlatego, że można tam wynająć za stosunkowo niedrogie pieniądze terenowy samochód, w pełni przygotowany, czyli namiot na dachu, kuchenki, wiesz, śpiwory, no wszystko. GPS, jak ktoś potrzebuje, telefon satelitarny dla bezpieczeństwa. I to wszystko naprawdę nie kosztuje drogo, bo jeszcze niedawno to było w granicach $150 za dzień, więc jak się pakujesz 4 osoby, to... No to się rozkładają te koszty. Benzyna jest dużo, znaczy no dużo, ale tańsza niż w Europie. Przynajmniej była w zeszłym roku. I możesz jeździć, gdzie chcesz. Są dobre mapy, drogi, które są zaznaczone na mapach, czasami są bardzo problematyczne, zwłaszcza jak jest pora deszczowa i nie możesz przejechać przez rzekę, albo tuż po porze deszczowej niektóre szlaki są po prostu nieprzejezdne, a poza tym tam naprawdę są zwierzęta poza parkami narodowymi, więc to nie jest, znaczy można się na pustyni natknąć na słonie wolnochodzące, nie w obszarze parku, na nosorożce wolnochodzące, wolnochodzące albo szybko, to trzeba, trzeba ocenić. Widziałeś rozpędzonego nosorożca? Widziałem, jak najbardziej widziałem. Co prawda to akurat nie było w Namibii. W Namibii, tylko robiliśmy film o nosorożcach razem z Przemkiem Kosakowskim w Kenii i tam były oswojone nosorożce, oswojone w tym sensie, że całą dobę siedzi przy nich dwóch strażników z bronią, żeby nie skłusowali, bo to są dwa egzemplarze na świecie ostatnie białych nosorożców. No i te właśnie dawały się głaskać, po czym jeden tak przywalił w drzwi w samochodzie, że ledwo je zdążyłem zamknąć i samochód się w zasadzie prawie, że przewrócił, tak? No ale... Tak, tak to jest, drodzy państwo, z głaskaniem nosorożca. Tak jest. Ale to jest jak przebywanie w pobliżu dinozaura, takie, jeżeli no tak to bezpośrednio może. Natomiast wracając do Namibii, wiesz, są parki narodowe, i dla mnie największą atrakcją jest tam plemię Bushmenów, San. To jest takie plemię, taka grupa ludzi, która według mnie przetrwa wojnę atomową. Dlatego, że to są ludzie, którzy niczego nie potrzebują. Oni są w stanie, wiesz, tak jak po prostu żyją w takich grupach, powiedzmy 10-12 osobowych, są w stanie wstać, zabrać swoje skórzane woreczki, przepaski i wymaszerować i tak maszerować przez następny miesiąc czy dwa, żywiąc się tym, co znajdą po drodze, wiesz, wodą. W porze na Kalahari, jak jest sucha pora, to nie jest pustynia, to jest taki rejon Kalahari. Nie ma opadów, nie ma wody, więc oni w dawnych czasach robili sobie depozyty wody z wydmuszek, ze strusich jaj, gdzie była nalewana woda w czasie pory deszczowej, zalepiane to było woskiem albo gliną, zakopywane w ziemi, tam 500 czy 600 takich jajek, wiesz, w określonych miejscach i oni w czasie tej suchej pory przechodzili z miejsca na miejsce i mieli te zapasy wody bardzo ograniczone. Niesamowita historia. Domy sobie budują wieczorem, to znaczy tam przychodzą na miejsce, zaczynają strawy na szybko robić. I co, uwiną się w jeden wieczór, tak? Tak, bez problemu w ogóle. No i są najlepszymi tropicielami na świecie. Ja nie spotkałem w moich podróżach nigdzie ludzi, którzy by byli tak nieprawdopodobnie, wiesz, zżyci z przyrodą, bo to nie jest tak, że on mówi, że to jest jak przy wodopoju pokazywali mi tropy. Mhm. Oczywiście przez tłumacza. Ale pozwalają się do siebie zbliżyć w ogóle? Ci ludzie? Tak. Nie, w ogóle oni są super friendly, bardzo przyjacielscy, mili, uśmiechnięci, naiwni niestety również, w związku z tym zawsze byli wykorzystywani przez białych w różny sposób. Ale wiesz, są takimi tropicielami, że przy wodopoju, to nie tylko, że on mi pokazywał, że nie wiem, to jest antylopa gnu, a to jest kudu, trop, tylko mówił, że to jest kudu Janek, a to jest kudu Gosia, tak? Że potrafił rozróżnić jeszcze poszczególne egzemplarze. To w ogóle coś jest czarna magia, nie? Sławku, można by ciebie słuchać tutaj pasjami. Kapitalne są twoje historie. Ja słuchałem jak urzeczony. Zapraszam cię już niebawem do nas, do Trójki, bo nie będziemy zdradzali, co ty szykujesz, ale szykujesz bardzo ciekawą wyprawę. Jesteś blisko realizacji tego celu. No i mam nadzieję, że wtedy dasz nam mówić. Słuchaj, jak najbardziej, z największą przyjemnością. To nie ja organizuję. Ja zostałem zaproszony do pomocy. Ale będziesz pełnoprawnym uczestnikiem tej wyprawy. Tak, jak najbardziej będę i jak tylko już coś będzie wiadomo na 100%, to biegnę do Trójki i to wszystko tylko opowiem. To tylko tyle powiemy, że drugim uczestnikiem wyprawy jest znany sportowiec. Tak, bardzo znany. No właśnie. Sławomir Makaruk. Makarun był gościem audycji Dobrego Dnia. Dzięki. Dziękuję bardzo. Life's too short for this. It's just a one step in front of the other. I say life's too. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, four hands and then away. Both under influence, we had divine set to know what to say. Mind is a razor blade, to call for hands of above. One night of magic rush, the star just simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above. Awake with wolf's teeth, sharing different heartbeats in one life. To call for hands of above, to lean on, wouldn't be good enough for me now. To call for hands of above, to lean on, wouldn't be good. Dwadzieścia minut zostało do godziny 11. Podróżowaliśmy razem ze Sławomirem Makarukiem. Byliśmy na Azorach, byliśmy w Namibii. Teraz zanurzymy się w świat nauki. Naukowcy z AGH opracowali sztuczną kość do regeneracji ubytków. Stworzyli ceramiczny materiał ziarnisty, imitujący naturalny budulec kostny. Teraz zespół bioceramiczny AGH na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki bada właściwości materiału. Preparat ma walczyć z bakteriami oraz stanowić bezpieczną konstrukcję dla naturalnej regeneracji. Nad wynalazkiem pracuje doktor inżynier Joanna Czechowska, a rozmawiała z nią Joanna Gąska. Pracujecie nad takimi materiałami zastępczymi, które można by stosować do wypełniania ubytków w kościach, bo tak naprawdę o tym rozmawiamy, o ubytkach w kościach i o materiałach, które mogłyby je wypełniać. Kości nie są w stanie się zregenerować same? Dobre pytanie. Kości mają rzeczywiście taką zdolność regeneracyjną. One się nam pięknie regenerują bez tworzenia tkanki bliznowatej i nie jest to zupełnie problematyczne w przypadku małych dzieci, w przypadku osób młodych, kiedy mamy te zdolności regeneracyjne na wysokim poziomie. Wówczas ta tkanka się pięknie nam regeneruje. Problem pojawia się wówczas, kiedy mamy do czynienia z osobami starszymi, kiedy te zdolności regeneracyjne są już zaburzone, nie są na takim poziomie jak w przypadku osób młodych. Problem pojawia się również wtedy, kiedy mamy do czynienia z większymi ubytkami kostnymi. Wówczas tkanka kostna nie jest w stanie sobie sama z nimi poradzić i musimy ją wspomóc. Lekarze wspomagają ją poprzez tworzenie, poprzez implementowanie substytutów kostnych, czyli materiałów kościozastępczych, które mają służyć właśnie jako takie rusztowania wspomagające odbudowę naszej naturalnej tkanki kostnej. Czyli to nawet nie samo wypełnienie, co odpowiednie rusztowanie, jak pani mówi, odpowiednia konstrukcja, na której ta kość mogłaby znacznie szybciej, lepiej się regenerować i wzrastać, tak? Dokładnie. Potrzebujemy coś, co wspomoże naszą tkankę kostną. Ona będzie miała materiał, na którym będzie mogła sobie narastać, który będzie sprzyjał temu narastaniu. W idealnym przypadku on będzie biozgodny, ale również bioaktywny, czyli będzie wspomagał regenerację. Na czym polega wyjątkowość tego materiału, biomateriału, nad którym pani pracuje? Obecnie będziemy opracowywać materiały w formie takich hybrydowych granul. Są to materiały, które... Granule mi się kojarzą z takimi granulkami małymi. To jest to? To jest właśnie dokładnie to. Czyli my będziemy opracowywać materiały hybrydowe, które będą składały się z metylocelulozy i hydroksyapatytu. Ten projekt jest w fazie patentowania. Na czym polega cały proces tworzenia czy mechanizm tworzenia, skoro on jest korzystniejszy niż te, które istnieją na rynku? Na tą chwilę jesteśmy w trakcie badania tego mechanizmu. Jest to jedno z pytań, na które będę starała się odpowiedzieć w trakcie realizacji grantu. Mamy nadzieję, że uda nam się odkryć ten mechanizm, dlaczego te granule się formują, w jaki sposób. Liczymy na to, że również uda nam się... Bo pani mówi, że formują się samoistnie, tak? Tak, samoorganizują się. Samoorganizują się, tak. Natomiast jakby mechanizm tej samoorganizacji, dlaczego tak się dzieje, to jest na razie pytanie otwarte. Liczymy na to, że będziemy w stanie odkryć, co się dzieje, jaka jest chemia za tym mechanizmem. Ile czasu pani potrzebuje, żeby stworzyć taki materiał? Ciężko powiedzieć odgórnie. Myślę, że rok to jest minimum, żeby sprawdzić podstawowe właściwości fizyko-chemiczne i takie wstępne badania biologiczne przeprowadzić na tym materiale, żebyśmy zobaczyli, czy mają właściwości antybakteryjne, bakteriobójcze, czy są biozgodne. Natomiast taka pełna charakterystyka, myślę, że minimum 2 lata. A one byłyby tańsze od tych materiałów, które są dostępne na rynku? Na to liczymy. Co się dzieje z tymi granulami? One są implementowane, one są tam gdzieś wkładane w to miejsce, one potem się rozkładają, czy one się wbudowują w tą kość? Jak to wygląda? Hydroksyapatyt, który jest jednym z podstawowych składników materiałów kompozytowych, nad którymi ja pracuję, czyli tych materiałów hybrydowych, ogólnie uważany jest za fazę stosunkowo stabilną, więc ona praktycznie powinna nam w niewielkiej mierze się zresorbować, w dużej mierze pozostać w tkance, czyli ta tkanka powinna narosnąć, pięknie odbudować nam się i ewentualnie ten hydroksyapatyt może tam pozostać w tkance, przy czym to nic nie szkodzi, bo on jest materiałem biozgodnym, bioaktywnym oraz bardzo podobnym do tego nieorganicznego składnika, który my mamy już w naszej tkance kostnej, więc on nam nie szkodzi absolutnie. Ile czasu trzeba od początku pracy do procesu uprzemysłowienia, komercjalizacji czy potencjalnego na przykład używania w terapiach eksperymentalnych w szpitalach? To jest 3 lata, to jest 5 lat. No to jest ciężko powiedzieć. Pod warunkiem, że wszystko będzie szło zgodnie z planem oczywiście. Na pewno kilka lat. W sensie cała ta procedura zaczyna się od badań takich, które my właściwie teraz robimy. Czyli najpierw musimy sobie opracować materiał, sprawdzić jego właściwości fizyko-chemiczne, następnie właściwości biologiczne w badaniach in vitro na komórkach, potem dopiero przechodzimy do zwierząt, potem badania przedkliniczne i kliniczne. Więc ten moment, w którym my zaczynamy do tego momentu, w którym mamy materiał, który w ogóle możemy myśleć o komercjalizacji, to jest kilka lat. No to będziemy trzymać kciuki za to, żeby ten materiał okazał się taki, jaki ma być. Trzymamy mocno kciuki za dr Joannę Czechowską z Zespołu Bioceramicznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z Joanną Czechowską rozmawiała Joanna Gąska. Girls, you know you better watch out. Some guys, some girls are only about that thing, that thing, that thing. We're looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. How you think you really gonna pretend? Like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck, saying you're a Christian. A Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend. Girlfriend, let me break it down for you again. You know I only said cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. To the men, all concerned with his rims and his Timbs and his women, him and his men, come in the club like hooligans, don't care who they offend, popping yang, like you got yang, let's not pretend, the one to pack pissed out by the waist, man, crissed out by the casement, still the name of his basement, the pretty face man, claiming that they did a bid, man, need to take care of their 3 and 4 kids, been the face in court case when the child support's late, money taking heartbreaking, now you wonder why women hate men, the sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen, stop acting like boys and be men. when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, yo, come again. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mi pół minuty do godziny 11, to Trójka i audycja Dobrego Dnia. Już zapraszamy na kolejną godzinę, już ostatnią, i w związku z tym, że reprezentuję świat biegowy, chciałbym pozdrowić wszystkich uczestników wczorajszej poznańskiej imprezy Wings for Life. To impreza biegowa ogólnoświatowa, gdzie zbiera się pieniądze na badania nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Przez 11 edycji tego biegu uzbieraliśmy prawie 50 milionów euro i niektóre projekty badawcze są naprawdę bardzo blisko tego, żeby ludzie przykuci do wózków inwalidzkich wstali z nich i mogli normalnie funkcjonować. There is someone here who laughs too hard. Oh,